موری بر کاغذ می رفت نوشتن قلم دید. مورکی بر کاغذی دید و قلم، گفت با موری دگر این راز هم، که عجایب نقش ها آن کلک کرد، همچو ریحان و چو سوسنزار و ورد. گفت آن مور اسبه است آن پیشه‌ور، وین قلم در فعل فرع است و اثر. گفت آن مور سوم که از بازو است، که اسبه لاغر ز زورش نقش بست. همچنین می رفت بالا تا یکی مهتر موران فتن بودندکی. گفت که از صورت مبینید این هنر، که به خواب و مرگ گردد بی خبر. صورت آمد چون لباس و چون عصا، جز به عقل و جان نجنبد نقش ها. بی خبر بود او که آن عقل و فؤاد، بیز تقلیب خدا باشد جماد. یک زمان از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها می کند. چونش گویا یافت ذوالقرنین، گفت چون که کوه قاف در نطق سفت، که سخنگوی خبیر رازدان، از صفات حق بکن با من بیان. گفت رو کن وصف از آن حایل تر است، که بیان بر وی توانت برد دست. یا قلم را زهره باشد که به سر، برنویسد بر صحایف زان خبر. گفت کمتر داستانی بازگو، از عجبهای حقی حبر نکو. گفت اینک دشت 300 سال راه، کوه‌های برف پر کرده است شاه. کوه بر کوه بی شمار و بی عدد، می رسد در هر زمان برفش مدد. کوه برفی می زند بر دیگری، می رساند برف سردی تا سری. کوه برفی می زند بر کوه برف، دم به دم زنبار بی حد شگرف. گر نبودی این چنین وادی شها، تف دوزخ محو کردی مر مرا. غافلان را کوه‌های برف دان، تا نسوزد پرده‌های عاقلان. گر نبودی عکس جهل برف باف، سوختی از نار شوقان کوه قاف. آتش از قهر خدا خود ذره ایست، بهر تهدید لعیمان ذره ایست. با چنین قهری که زفت و فایق است، برد لطفش بین که بر وی سابق است. سبب بیچون و چگونه معنوی، سابق و مسبوق دیدی بی دویی. گر ندیدی آن بود از فهم پست، که عقول خر زان کان یک جو است. ای بر خود نه نبر آیات دین، کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین. مرغ را جولانگه عالی هواست، زن که نشو او ز شهوت و از هواست. پس تو حیران باش بیلا و بلی، تاز رحمت پیشت آید محملی. چون ز فهم این عجایب کودنی، گر بلی گویی تکلف می کنی. ور بگویی نه زنت نه گردنت، قهر بربندت بدان نه روزنت. پس همین حیران و واله باش و بس، تا درآید نصر حق از پیش و پس. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. زفت زفت است و چو لرزان می شوی، می شود آن زفت نرم و مستوی. زان که شکل زفت بهر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست.